Why sada? No why say ku min sumbi. Wa ku min nabi, wa ku mrechere mrechere makwa ho ajo. O cheferu makwe. O cheferu makwe. O ka te charge makudo ne o cheferu makwe. O cheferu makwe o siade yo. Why kwanti pom du for che. Am yo say o tu atra ne tuafo. O ko tuafa se abu abon. O ko ti akwa waira. Prekese jana ebo for vitu ko ti ahbo na fiem. Ayine na ni o. Enye mi wa iwa na sema. Aji lo lo nya ni o. I'm gonna go to the bathroom.